«Папяўся, як вол у баразне», — казаў далей Кастусь. «Дзіва, што такая сям'я. Трэба было ўсё павялічваць колькасць варштатаў. Узбіваўся ўжо на 15-ты, а тут летня крах. Палатніна пачала выходзіць з моды». «Вядома», — зноў вяртаючыся да ўлюбёнай іроніі, сказаў Вежа, «куды ўжо нашым Дарабковічам на палатняных абрусах есці, пад палатнянай прасціной спаць, палатнянай сурвэткай выціраць вусны, а што палатніну выраблялі простую, і простую, і чынаватую, і клятчастую, але ўсё ледзь не пайшло макам. Выручыла лібаўская філія данцыхскай фірмы Ленкі і Берг. У іх на палатніну заўсёды попыт. А ў нашым пасведчанні сказана, што нашы сурвэткі і абрусы не горшыя, а чынаватае палатно лепшае за замежнае. «Спадобіўся пан Сымон», — сказаў Вежа. «Спадобіўся, ды не дужа», — сказаў Кастусь, — «бо якраз памерла маці». «Ты яе памятаеш?» — спытаў Алесь. — «Дрэнна», — адказаў Каліноўскі, — «амаль не памятаю, ведаю толькі, прыгожая была. Часам сустрэнеш жанчыну з добрым гожым абліччам і шукаеш у яе рысах матчыны. Мо такая была, а мо і не такая. Не помню. Ведаю толькі, маладая была надзвычай прыгожая». — «Якога роду?» — спытаў Вежа. — «Вероніка з Рыбінскіх». — «Не ведаю», — на гэты раз ужо ўсур'ёз сказаў старым. — «Я дрэннае памятаю, толькі рукі, яшчэ вочы, ды песню, якую спявала. Захварэла задоўга да смерці. Расказвалі якраз, калі хрысцілі мяне. Привезли в Яловский костел. Был поздний вечер. Покуль на бабинце рыхтавалися, купель ставили, покуль тое матуля с кумою ды мной пошли по цвинтары пройстися. Цвинтар там великий. Подышли до могилы Леокадии Купчевской, швагерки Яловского пана. Она молодая померла, и все казали, что матуля чымсти на ее подобная была, только прыгажэйшая, и тому мати заўсёды там спынялася. Стоять! А с запомника за барельефа пани Леёшки раптом морда! Ды страхалюдная, зарослая, пакуль зразумелі, што гэта мясцовы юрод, Якубка кот, ногі в абедзвюх самлелі. А то ідзе за імі да касцёла, вытанцоўвае ды кажа нешта на кшталт: «Кум мы дзіця хрысцілі, горла крапілі, у кажушанны рукаў паклалі, па дарозе згубілі. Лежыць дзіця на морозе, свечачкі вакол, пальчыкам варухне, перуны смаляць, кулачок сцісне, грамніцы б'юць. У чорнага!» Маці крок паскарае, а той плача: «Падбярыце, дзіця, добрыя людзі, ці доўга яму халоднаму пальчыкам варушыць? А людцы міма ідуць, а грамнічкі слабнуць, вох, вох, вох». Юрода, вядома, пагналі. Ледь пачалі хрысціць, грымоты за цвінтаром. А гэта сусед Цыпрук Лазарэвіч сабраў хлопцаў і кажа: «Пагрымім на шчасце кугакалу». Ну і стралялі ў неба. А ўсім спачатку здалося грымоты. Пасля юродавых слоў жанчыны аж абамлелі. «Грымоты ў зімку!» Хросная казала: «З гэтага дня ў маці і пачалося». Пачала марнець, чэзнуць. Работы шмат, дзяцей адных 12 чалавек, яшчэ маладая. Мяне чамусьці вельмі шкадавала. Чем же вы богатые, панове? — вспомнил дед. — Детьми да смехом, да днепровой водой. А Костусь рассказывал далей. Померла. Батьку треба было думать, як с детьми, без мати не кинешь. А у того Ципрука Лазаревича, ну, что на моих хрезьбинах в небо стрелял, своячка. Трохи с тых годов вышла, коли сватыли ворот отираются, и прыгажости не першая, але добрая баба. Так и з'явилась у меня мачеха Изабелла, да еще 7 братов и сестров. 19 было б усих, але двое померло. Костусь помолчал. У мачехи знайшліся сякія-такія грошы, бацька на скроб, і купілі мы фальварак, а пры ім 2 сотні 30 дзесяцін зямлі. Па 13 дзесяцін на чалавека. Фабрыку перавезлі, жыць стала, як адной купай, дык і нядрэнна. Ну і што? Падзеліш, зноў бязглуздзіца. Горш за іншых сялян. Батька старейших сынов вучиться на свой хлеб и, користаючися, что земля есть, пороги обивать, ку-ку-руку давать. И вось у гэтым годзе врэшце уганорили, дали сенатскую постанову лечить у ладара фальварка Якушоўка Симона Стафанова Калиновского, год 61-го веравызнання рымска-каталіцкага, як і нашчадкаў ягоных, дваранінам. 24 гады спатрэбілася на прысуд. Пачаў дабівацца малады ў 35 год. Маці была маладая, здаровая, дабіўся руінай. Ненавіджу я ўсё гэта. На сківіцах у Кастуся хадзілі ў партыя жаўлакі. Гарэлі на шчоках 2 чырвоныя плямы. «Нішто, брат», — сказаў Вежа. «Вывучыся вось, галава ў цябе добрая, дойдзеш да вялікіх начальнікаў, толькі перайка з меншых ды з малодшых братоў паляціць». «А што?» — усміхнуўся Кастусь. «І тарыф над головою повешу, як зельвінский писар, за подпис 3 рублі, ды пирог з вязігай, за подтвердження дваранской годности 1000 рублёў, ды жонцы 7 аршинов аксаміту. А я сам, у сенате шишка дуже великая, заходить государ-император випадково. Гнать, кажа, яго за такую таксу. Правильно, буркнул Вежа, бо ён нам усім цану збивае, скажа император. Мне он за концессию на побудову чыгунки кольки платить? Да и то мало, а тут пирог з вязігай. У дурней песня дурная. Лілося праз вокны ў пакой святло месяца і змешвалася з ружовым святлом свечак. — Ты што, Кастусь? — спытаў Вежа. — Ты, значыцца, паляк? — Не. — Я тутэйшы, — асцярожна сказаў Каліноўскі. — Ён беларус, дзеду, — сказаў Алесь. — А гэта што такое? — непоразумело спытаў дед. И только тут упершыню зауважил, як молодый человек напружился, небо его ударили, зернул на Вежу с мрочными вачыма. — Ён же вам казал, пан Вежа, — сказал Калиновский. — Я казал тебе, — сказал Олесь. — А, небыто вспомнил Вежа, — припоминаю. — И вы... «Верыце ў гэтыя жарты?» Тут успыхнуў і Алесь, і Вежа зразумеў, што зайшоў далекавата.